Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız, Argun Yum, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür hep birlikte sunuyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hocam merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Argun, Elvan. Evet, yılın son programındayız ve bu program Altın Saatler programının 926. programı. Dört haneler rast kaldı. Evet. Bazı açık radyo programcıları bini buldular. Bizim de az kaldı sayılır. Demek ki Altın Saatler iki sene daha gerekirse, bir buçuk sene daha gerekirse o zaman yakalayacağız herhalde. Evet. Efendim telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Veli Kahraman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet hocam, yıl sonu programımızda aslında bayağı kalabalık bir listemiz var değil mi? Arkadaşlarımız da hazırlık yapmış gelmişler. Evet. Nasıl evet. Başlayalım? Ne dersiniz? Valla sizde önünüzde bir liste vardı. İsterseniz oradan bir şey yapalım. Evet. Argun'un bir listesi var. Argun hatta evet. Kategorileştirmiş bile. Valla yani geçtiğimiz yıl içinde dikkate değer aklımızda ne kaldı diye herhangi bir yere bakmadan hafızadan birkaç not aldım ben. Yani dikkate değer bulduğum Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın son dönemde kuvvetli bir deprem uyarıları yayınlayan bir bakan haline dönüşmüş olması. Ya, göreve başladığı günden beri neredeyse. Evet, evet ve kentsel dönüşüme yeni bir soluk katmak için yeni bir yasa veya kanun hükmünde kararname hazırlığı içinde olduklarını takılınan çünkü şöyle bir hesap yapıyor bakanlık. Diyor ki bizde işte 15 milyon konut var. Bunun yarısı 99'dan önce inşa edilmişti. Dolayısıyla güvenilir olmaktan uzak olabilirdir diyor açıkça. Hı hı. Bunları yenilememiz lazım. Ne zamana kadar? İşte şu kadar tarih içinde. Nasıl yapacağız bunu? Senede 500 bin konut yapmamız lazım diyor. İnsanları da onlara geçirmemiz lazım. Tabii bunu söylemesi kolay. 2012'de bu kentsel dönüşüm yasası çıktı. 2017'deyiz. 5 yılda 400 bin mi yeni yapılmış konut var. Bu kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde 400 bin veya 500 bin civarında. Demek ki senede 500 bin işi çok iddialı görünüyor. Nasıl yakalayacağız bunu? Yeni parasal finansal değeri de korkunç bir şey. Evet, evet. Yani yılda harcayacağımız evet, büyük para. Biz şimdi yeni bir büyük, evet. Finansal model geliştiriyoruz dedi. Evet. Ne olduğunu tam henüz bilmiyoruz. Detayları da pek açıkça tartışılmıyor gibi bir durum var yani. En azından o tartışma kamuoyuna açık değil. Yok hayır daha şu anda tartışma devam ediyor anladığım kadarıyla. Bir şekilde de olanakları da gözden geçiriyorlar. Ama uluslararası bir takım kaynakların işin içerisine girmesi de söz konusu olacak gibi öyle bir hissiyatımız var yani. Evet ben TOKİ'nin 15 yılda bu Ekim ayının rakamıdır. TOKİ'nin 15 yılda gerçekleştirmiş olduğu konut sayısı 780 bin. Evet. Evet. Evet. Ama bunun hepsini kentsel dönüşüm. Hayır. Yok, hayır. Çevresine düşünmemek. Hayır. Şeyi de karşılaştırmak açısından önemli evet. Rakam tabii. Yani senede evet. 500 bin, 15 senede 780 bin. Evet. Demek ki öyle kolay kolay bu çok 500 bin rakamına ulaşmak. Aşırı iddialı bir şey. Hani evet. Türkiye'de yaklaşık 10 kişiden bir tanesi müteahhit haline geldi belki son zamanlarda ama gene de altından kalkılması ve de finanse edilmesi aynı zamanda oldukça zor bir çalışma. Bir de işte haydi deyince olacak bir şey olmaması lazım ki daha yaşanabilir kentler ortaya çıksın. Yani kentsel dönüşümün gerçekten amacına evet. Yönelik olarak hayata geçirilmesi mümkün olsun. Bilmiyorum şu anda. Pek yani şu umut an, var gibi olamıyoruz. Şu anda biliyorsunuz birkaç bölgeyi risk bölgesi ilan etmiş durumdalar. Belediyeler ve Bakanlar Kurulu kararıyla ilan ediliyor bunlar. Bunları ayıklarsanız geriye kalanlar bina yenileme türünden kentsel dönüşüm. Onlar da çok meşakkatli işler. Yani insanın başına gelince anlıyor. Herkesi anlaştıracaksınız. Anlaşamazsanız 3'te 2 çoğunluk kuralı var. O da işte yasal olarak ne sağlıyor? İnsanlar mutsuz oluyor. İnsanları evinden çıkaracaksınız. İşte çürük raporu alacaksınız. Ve neticede yapılabilenler mevcut bir parsele biraz daha yük getiren, muhtemelen o müteahhitin payı da çıkabilsin diye. Velhasıl çözüm olduğu kuşkulu. Bakanın son birkaç ay içindeki konuşmalarından birinde şöyle bir konuşma yaptığını hatırlıyorum. Diyor ki müteahhitleri yani kat karşılığı sistemi kaldırıp daire sahiplerine, mülk sahiplerine bir nevi kredi vererek müteahhitler aracıyla yapılması. Dolayısıyla işte eskisi kadar daireler küçülmeyecek müteahhit payı olmadığı için vesaire. Ama tabii bunun organizasyonu başlı başına bir problem. Çok yani çünkü böyle genel bir şeyde tamam yepyeni bir bölgede yepyeni bir şehir kurarsınız, bir bölge kurarsınız, merkezi bir yönetim olur, teknik, idari her neyse. Satışa çıkarız. Diyelim ki yaparsınız. Ama böyle individüel şeylerde bir de devleti araya sokup kredi falan yani müteahhidin o yani bir nevi rolünü kim alacak orada idari rolünü yani. O risk belli bir risk alıyor işte planlama yapıyor vesaire. Muhatap İyi mi? Yapıyor kötü yapıyor İş ayrı problem kim? Ama. Mesele orada. Yani çünkü yani şunu bilelim ki yani individüel olarak güçlendirilmesi gereken herhalde çok sayıda binamız var. Yani her şeyi böyle kentsel manada individüel değil yani bireysel değil. Yani bölgesel anlamda yapma imkanımız olduğunu sanmıyorum. Öbür taraftan ama o bina bazındaki değişim de bir şekilde o model artık tıkandı gibi gözüküyor. Yani orası öyle tabii. O modelin tıkandı, işlediği noktalar ne kadar işlediği de tartışılır tabii ama işte arsa fiyatının çok yüksek olduğu o nedenle de müteahhitlerin ilgi gösterdiği bir şekilde o rantın oluşturulabildiği alanlardı. Şimdi o model de tıkandı. Yani Kadıköy'de işte satılmıyor bir şeyler. İstanbul'un bir takım böyle arsa fiyatının yüksek olduğu ilçelerde bir konut balonları oluşmaya başladı filan. O yüzden hani o model tıkandı. Öbür model İSMEP projesi ilk başladığı dönemlerde Zeytinburnu'nda bir dönemde böyle bir pilot çalışma yapıldı. Doğru. O çalışmada mesela insanlara anketler falan yapıldı. Yani biz böyle bir şey yapsak size kredi versek uygun fiyatlarla siz binanızı yeniler misiniz falan diye. Alınan cevapların çoğu size o parayı verin ben başka yerde bir şeyler alırım şeklindeydi. Yani Türkiye'de hatta hiç unutmam Mustafa hocamızın şeyi vardır da. Türkiye'deki yuva kavramıyla yurt dışındaki yuva kavramında ciddi bir farklılık var. Bir tanesi fiziksel mekan olarak şey yapıyor. Bizde ise yuva daha çok işte ailenin, sevdiklerin beraber olduğu, yaşadığı yer şey lokasyon olarak çok önemli değil gibilerinden bir değerlendirmesi vardı. Ama burada yani sorun nasıl çözüleceği konusunda bilemiyorum. Daha net bir şey ortaya çıkmadı herhalde. Çıkan KHK'da bunun ön şeyini aldık. Gemlik. Çünkü Gemlik ilçe merkezi. Şehircilik Bakanı sürekli KHK'larla bu işin çözülmesini istiyor. Ama sanıyorum hocam oralarda da bir sıkıntı var. Gemlik ilçe merkezinin taşınmasıyla ilgili yeni bir karar alındı. Belediye başkanı bugün açıklamalar yaptı. 50 bin kişi riskte dedi belediye başkanı. Yalnız orada önemli... Yani şöyle bir durum var. Belediye başkanının görüntülü demecini okudum, seyrettim internette. Diyor ki aslında işte 1400 tane konut zaten yaptık TOKİ vasıtasıyla. Evet. İşte o öngörülen araziye, iyi araziye etmişti. Tepeliklerde zemini, işte bakalım, kayalık ve makiliklerin bulunduğu tarafa doğru. Orası neresidir? Umur Bey tarafı mı? Başka bir yer mi? Tam onu kestiremedik. Daha işte rakam konusunda yanlış anlama olabilir. Çünkü eski konuşmaları da okumuştum. Galiba 11 bin tane daha yeni konut hayattan falan bahsediyor ilk planda. Ama şöyle bir şey var, şöyle bir durum var. 1999'dan sonra yapılan binalar yerinde kalacakmış. Ondan öncekiler. Daha öncekiler. Yani. Şimdi bu bakanın bütün bu projesinin de temel aldığı baz böyle. Biz diyor ki, bakan bunu defaatle söyledi. Biz a priori 1999'dan sonra yapılan bütün binaların çok iyi olduğunu, yani yeterli olduğunu varsayıyoruz. Bu bir önemli bir varsayım. Ama Gemlik özelinde problem bina kadar zeminden geliyor. Yani zemin hakikaten çok kötü. Bu bilinen bir şey. Yani sıvılaşmaya müsait olduğu ifade edilen çok kötü bir zemin var. Şimdi burada yani problem şurada. 99'dan sonra yapılan yapılar bu kötü zemin koşulları dikkate alınarak mı yapıldı acaba? Yani sıvılaşma tehlikesi falan hiç yok mu? Yani bırakın zaten bu kabulde çok büyük bir hata var. Yani 99'dan sonra yapılan bütün binaları iyi kabul etmek, bunların tamam ha öbürlerine göre relatif olarak şartname farkından dolayı, o da 97 şartnamesi yani 99 değil ama her neyse öyle diyelim. Bir fark olabilir ama uygulama bakımından yani hepsinin nispeten iyi olduğunu ben düşünebiliyorum. Tamam ama evet, yani yapı denetim hepsi, de başladı. İşte dönemde. Yapı denetim başladı ama hazır denetim, beton devreye girdi. Evet işte tamam o tür şeyler. Fakat mühendislik hizmetlerinde yerinde sayıyoruz. Hatta daha kötüye gidiyoruz. Yapı denetimi bazı yerlerde anladığım kadarıyla iyi çalışıyor. Özellikle küçük kentlerde, şehirlerde daha iyi çalışıyor. Büyük kentlerde hiç bir şekilde kontrolsüz bir biçimde şey yapıyor. Bayındırlık Bakanlığı yapı denetim kanununu değiştirmek için defaatle teşebbüste bulundu ama herhalde ümitlerini onlar da kestiler. Yani ben biliyorum bir sürü Bayındırlık Bakanlığı mensubuyla konuştuğumu hatırlıyorum. O bakanlık yok hocam. Şimdi çevre ve şehircilik konusunda. Evet. Ama umudu kesmiş gibi duruyorlar. Evet. Tabii tabii. Yani. Bu umudu kestiler, bakanlığı iptal ettiler. Öyle bir hale geldiler. Belki de öyle. Evet, yani sonuç olarak şeyde demek ki şöyle bir şey gözümde, Gemlik'te bir takım binalar yine duracak. Bazı çok kaç katlı binalar bilmiyorum, uzaktan baktığımızda 7-8 katlı binalar var. Tek tük aralarda yıkılmış eski binalar var. İşte araya hiçbir şey yapmayacağız diyor. Yeşil saha falan yapacağız diyor. Ya işte kentsel bir takım ihtiyaçlar görülecek donatı diyor. Alanları. Donatı alanları vesaire. Evet yani bu çok radikal bir şey değil aslında. İkinci mesele şurada. Niye sadece Gemlik? Yani zemini kötü olan sadece Gemlik mi var? Çok uzağa gitmeyin. Bir 20 kilometre öteye gidin, Bursa havasına bakın. Bursa havası nedir? Bursa havası kalın bir alüvyondur. Ve yani bakın çoğu insan hatırlamayabilir. 1971'de Gediz depremi oldu. Evet. O sırada orası bomboştu. Yani işte malum meşhur Bursa şeftalilerin yetiştiği alandır. Alandır. Evet. Benim baba tarafım Bursalı olduğu için hatta Gemliklidir. Yani Umurbeylidir benim baba tarafım. Orada akrabalarımız Bursa'da falan vardı. Küçükken giderdik. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Yani Bursa Ovası'nın o Yeşil Camii'nin oradan baktığınızda yemyeşil bir ovaydı hakikaten. Hiçbir bina yoktu neredeyse. Şimdi gidin bakın bir yeşil bir şey göremezsiniz. Hepsi kıpkırmızı çatı olmuş. Ve işin daha kritik tarafı endüstri orada. Türkiye'nin otosanayi orada. Yani muazzam milyarlarca dolarlık yatırım orada. Hatırlarsanız 71'deki şey depreminde, Gediz depreminde o sırada orada kurulan ilk sanayi tesisi olan Tofaş fabrikasının inşaatı devam etmekteydi. Ve inşa halindeki Tofaş fabrikasında hasar oldu. Bunu hatırlamıyorum. Unutuldu tabii. Çok zaman oldu yani. 50 yıla yaklaşıyor. Bu otomobil fabrikalarının kaderi galiba. Kocaeli'nde de biliyorsunuz. Evet, evet. Bursa'da daha inşa edilmek olan Ford fabrikası. Gölcük'te. Evet. Hatta o zaman kulakları çınlasın Semih Tezcan hocamız. Bu zemin büyütmesi olayı falan o zaman pek bilinmezdi yani. Çok yeni çıkıyordu bütün dünyada. Orada bir takım işte analizler yaparak Yani aslında olayın o Bursa Ovası'ndaki kalın alüvyonda meydana gelen zemin büyütmesinden dolayı şeyin. Çünkü 200 küsur kilometre ötede olan bir şey yani Gediz Bursa'ya. Onu hatırladım. Yani bugün şey yaparken, bu Gemlik dolayısıyla tekrar gündemi düşünürken onu hatırladım. Yani bana göre, ki bütün uzmanlara göre, Bursa Ovası çok çok büyük bir risk altındadır. Nereye taşıyacaksınız Bursa Ovası'nı? Bir de işte tabii şey var. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu da oradan geçiyor. Bu arada yani, ben TOKİ'nin kentsel dönüşüm için gerçekleştirmiş olduğu konut sayısını buldum. Haziran rakamıdır bu. 125 bin. Yani, yani bir hatırlatma için 780 bin toplam konut sayısı 15 yılda. 125 bin ise kentsel dönüşüm ile ilgili olarak yapılan konut sayısı. Evet. Yani rakam iyice küçülmüş vaziyette. Evet. Devam edelim mi senin listeye? Nasıl isterseniz. Şimdi bu bağlantılı olarak demin konuştuğumuz mevzuyla ilgili bir de işte deprem yönetmeliği konumuz var. Yenilendi. Evet. Taslak şu anda AFAD'ın önünde ama epeydir de önlerinde, değil mi hocam? Vallahi yani senenin başlarında konuşuyorduk. Hemen hemen bir yıla yakın. Yani şöyle söyleyeyim, takriben Şubat ayında hazırdı. Ondan sonra ufak tefek bir iki tane işte hata falan görüldü o sırada ama önemli değil onlar. Yani şey değil, keyif eder. Kesin olarak söylemem gerekirse son noktanın konulduğu tarih Nisan 2017'dir. Nisan'dan bu yana bizim yani komisyon olarak hiç yaptığımız hiçbir şey yok. Çünkü biz yapacaklarımız... Geri dönüş yok size de. Yani şunu yapar mısınız? Hayır. Zaten konuşalım, finalize edilmişti yani. Biz çok... Komisyonun işi bitti yani. 2016 içinde çok yoğun çalıştık. Hatırlıyoruz hocam. Programlara da yani bir çalıştay yaptık. Ondan sonra çalıştayın sonucunda namütenahi soru geldi. O soruları tek tek cevaplandırmak zorundasınız. Yani şey gereği, prosedür gereği. Onları teker teker cevaplandırdık. Onlar için toplantılar yaptık vesaire. Ufak tefek bir iki tanesini de dikkate aldık. Tabii haklı eleştiriler de geldi bu arada yani. Ama çoğu bir şekilde cevap vermeniz gereken kişisel görüşler vardı. İşte üniversite görüşleri, kurum görüşleri vesaire. Ama tabii olumlu bir şey. Çok fazla meslek odaları falan. Evet. Çok çok fazla şey geldi. Yani bizi tahminimizden daha fazla ötede uğraştırdı. Yani ben bunu genelde olumlu görüyorum. Bu yani önemli. Yönetmeliğe katkı bakımından bütün ilgili tarafların ilgisinin olması çok iyi bir şey. Ama dediğim gibi ondan sonra olay ne oldu? Hükümet değişti daha sonra. Hükümet değişince işte bakan değişti. Bakan değişti. Yani AFAD'a bakan, AFAD'dan sorumlu başbakan yardımcısı. O başbakanlığa bağlı çünkü. Başbakan yardımcısı değişti. Ondan sonra AFAD başkanı değişti bu arada veya değiştirildi. Ardından daha önceki AFAD Başkanı tarafından görevden alınan Doktor Murat Nurlu deprem dairesi başkanı mahkemeye vermişti. Yani şeyi idari mahkemeye kazandı. O sırada yeni AFAD Başkanı da onu atadı. Yani atamayabilir miydi, atar mıydı bilmiyorum yani, ama atadığını duyduk yani şey olarak. Görevine dolayısıyla dönmüş. Böyle şimdi tabii yani çünkü AFAD Murat Nurlu zamanında biz bu çalışmaya başladık 2012 aralığında, ama yani düşünün tam 5 sene oldu. Ama şey yani son 2 senede Murat Nurlu yoktu tabii, gelişmelerden haberi yoktu. Dolayısıyla şimdi onların meseleye girmeleri için beklendiği ifade edildi. Efendim bakana işte bilgi verilmesi için uzun zaman beklendi. En sonunda bakana başbakan yardımcısı Recep Aktağ Bey'e bilgi verilmiş. Benim aldığım bilgiye göre kendisi memnun olmuş falan. Artı bir de burada harita mevzu var. Bu yönetmelik deprem haritası. Biraz daha öncekinden farklı olarak deprem haritasıyla birlikte eşgüdüm halinde hazırlandı. Deprem haritasının da Bakanlar Kurulu'ndan geçmesi gerekiyor. Kanun gereği. Eskileri de hep geçmiştir. Yani en son 96 tarihlidir elimizdeki hali hazır şey. Dolayısıyla anladığım kadarıyla o yüzden de bir bürokratik gecikme. Yani sonuç olarak hemen hemen net en azından 8 aylık bir gecikmemiz var. Ama tamamen bürokratik nedenlerden dolayı. Çünkü bizim... Ama gerçekten anlaşılması çok zor bir olay. Çünkü her ikisi de... Şimdi harita birazcık daha tabii şey etkileri açısından finansal konulara falan da... belediyelerin işleyişine falan da biraz böyle ufaktan ucu dokunuyor ama... Şu şey deprem yönetmeliği tamamen teknik konu. Evet. Yani bu inşaat maliyetlerini biraz etkileyebilir tamam. Ama sonuç olarak mühendislerin ona göre eğitilmesi ve uygulamada bu yönetmelik koşullarına göre uygulama yapılması lazım. Ve bir sürü de boşluğu dolduruyor anladığım kadarıyla. Yani işte yüksek binalarla hiç ilgili şey. Tabii, onları bir hatırlatsanız hocam. Bu yönetmelik ne katıyordu bir öncekine? Bu yönetmelik eskisine oranla önemli farklılıklar, yenilikler içeriyor. Çok gündemde olan Evren Bey'in de şimdi söylediği gibi yüksek binalar konusu evet. Mesela. Yüksek binalar konusunda Türkiye'de bizim 2007'de İstanbul Belediyesi için yaptığımız ve gayri resmi olarak ortada duran taslak gayri resmi uygulanıyordu sorumluluk duyan kişiler tarafından. Hatta belediye bazı işlerde onu yani mesela emlak konut falan hala bugün bile yürürlükte olmadığına göre yeni yönetmelik emlak konut uzun bir zamandır onu şey Avrupa Şehir Birliği şey normlarda kullanılıyor galiba değil mi orada yüksek binalarda? Yok, hayır. Yüksek binalarda biz kendi yönetmeliğimizi kendi tutarlılığı içinde hazırladık. Ama bir zorunluluk yok yani onaylı bir yönetmelik yok ortada. Tabii. Şimdi o önemli bir şey ama onun yani onunla birlikte yüksek binalarda modern hesap yöntemlerini kullanıyoruz. Fakat o hesap yöntemlerini açıklayan ayrı bölümler var. Şekil değiştirme, performansa göre tasarım kavramı. Bu önemli bir radikal bir değişikliktir. O konuda çok geniş bölümler eklendi. İzolasyonlu binalar, yani deprem yalıtımlı diye Türkçe ifade ettiğimiz bu özel izolatörlerle deprem yer hareketinin yalıtılmasını sağlayan sistemleri analiz ve tasarımını şey yapan bir bölüm var. Mevcut binaların değerlendirilmesi, güçlendirmesi bölümü yeniden yazıldı. Diğer bölümler de yeniden yazıldı çünkü unutmayın ki yani zaman çabuk geçiyor işte. Eski yönetmelik 1997 şimdi neredeyse 20 sene geçti. 20 sene bir çırpıda geçti. Biz 97 yönetmeliğini yazdığımızda bir prensip kararı koymuştuk ama tabii kendi kendimize. Yani bunu en fazla 5 sene bekletelim, 5 senede bir değiştirelim diye. Amerikalılar bunu 3 senede... Güncelleyelim demek istiyorsunuz değiştirelim. Özür dilerim, güncelleyelim. Amerikalılar bu güncelleme işini tipik olarak 3 yılda bir yaparlar. Yani... Biz yapamadık. Yine olmadı. Yani. Ama arada bir 2007 falan gibi böyle şeyler ciddi değiş... 2007. Evet. O, 2007'de ha. Yok. 2007'de ciddi değişiklik olmadı. 1997'de güçlendirme ve değerlendirme bölümü yoktu. Yoktu. 2007'de yani o da biraz gecikti tabii depremin 2099 depreminden sonra ama. Ama bu konularda unutmayalım ki bütün dünyada da o sıralarda gelişiyordu. Çok enteresan bir şey. Biraz yine bürokratik nedenlerden dolayı gecikti. Yoksa biz yine elimizden gelen zamanda yapmaya çalıştık. Yani onun içinde 2 yıl falan çalıştık çünkü. Ama 2007 yönetmeliği çok kapsamlı değildir. Önemli olan o yeni bir bölüm eklenmesi. Yani mevcut binaların değerlendirilmesi, güçlendirilmesi. Eski bölümlerle ilgili ufak iyileştirmeler yaptık. Bu seferki öyle değil. Bu sefer bütün yönetmelik baştan aşağı elden geçirildi. Çünkü öyle bir elden geçirmeye ihtiyaç vardı. Yani 20 yıl içinde deprem mühendisliğinde çok önemli gelişmeler oldu. Yani çok hızlı gelişen bir bilim dalı. Ve hacim olarak da 400 sayfaya yakın. Yani tam sayfa sayısı galiba 400 civarında. Ve harita hariç. Tabii yalnız yönetmelik. Evet. Harita ayrı bir olay. Harita ayrı. Haritada da kavramsal çok büyük değişiklikler var. Çünkü deprem bölgesi kavramı artık yok. En önemli şey o. Tabii Türkiye için bu biraz sıkıntı yaratacak. Çünkü bir sürü mevzuatta deprem bölgesi bölge olarak geçer. Ama yani Türkiye'de esasında bu 1999 ve öncesinde yani binaların depremlerde hasar görmesinin temel nedenlerinden bir tanesi olarak da ve İstanbul'daki riskin büyüklüğünü de şeye bağlarlar. O deprem haritasında işte İstanbul'un mesela birinci, ikinci, üçüncü derecede deprem bölgeleri olarak gösteriliyor olması falan gibi. Kısmen. Yani tek sebep o değil. Yani bir de çok global bir şey. Bir şekilde çok kaba hatlarıyla bir şeyleri bölgeleri çizgiyle ayırıyor. Metre ötesi. O şey yani orada çok komik şeyler oldu. Hatta mesela bunu daha önce de anlatmışım da. Şimdi eskiden biliyorsunuz eski İstanbul'da Suriçi şeyde iki tane ana ilçe vardı. Fatih ve Eminönü. Şimdi Eminönü ve Fatih'in Eskişehir'e göre deprem şeyleri farklıydı. Farklı evet. Bölge. Çünkü Afet İşleri Genel Müdürlüğü böyle ilçe ilçe şey yapmıştı onları, detaylı haritalar yapmıştı. Genel haritanı detaylandırarak. Şimdi Fatih için işte bir katsayılar var. Eminönü için. Epey bir zaman oldu. Eminönü ilçesi kaldırıldı. Fatih oldu. Dolayısıyla Eminönü'deki bütün daha da arttı. Işte. Arttı. Birden artı verdi. Yani evet. Suni şeyler oldu. Bu tabii yeni şeyde hiç öyle bir şey yok. Suni ayrım yok. Her şey sürekli. Çok küçük piksellere ayrıldı şey. Bütün Türkiye. Ülke satı. Evet. Sanıyorum 10 kilometreye 10 kilometre gibi piksellerde sabit bir ivme değeri. Daha doğrusu bir tek değer değil, bizim hesaplarda kullandığımız spektrum eğrisini veren parametrelerin hepsi tanımlandı. Hı hı. Ve artık modern bilgisayar teknolojisi imkanlarıyla da gidip o bulunduğu yere tıklıyorsunuz veya koordinatını giriyorsunuz. Direkt olarak size spektrumu bir software yazıldı. AFAD onu bir şekilde hizmet alımıyla yazdırdı. Güzel de oldu. Bütün spektrumun şeyiyle ilgili bütün parametreler ekranda görülüyor. Şimdi sonuç olarak esasında iki tane gerçekten Türkiye'de deprem güvenliği yapılaşmayı sağlayabilecek olan olay bir şekilde bekliyor. Bekliyor. Ve bir de bunun tabii şöyle bir şey, bugün çıksa bu şey yönetmelik, geçse Bakanlar Kurulu bir şey yayınlansa, mühendislerin buna göre eğitilmesi, yetiştirilmesi zaten, de çok büyük bir zaman alacak. Zaten yani, bir yıllık bir geçiş süresi düşünülüyor. Ben şeyi hatırlıyorum. Yayınlansa bile daha öncekiler öyle oldu çünkü bir yıl sonra yürürlüğe girecek. Yani o eskiden mesela tasarım yöntemlerinde bir değişim olmuştu. Emniyet gerilmelerinde. Evet. İşte, onun geçiş sürecini ben hatırlıyorum. O dönemde bayağı ciddi bütün tabii, eğitimler tabii. Şunlar bunlar filan. Şimdi aslında biz eğitim için de ön hazırlıklar yaptık. Yani inşaat mühendisleri odasıyla AFAD pek ilgilenmedi. Belki bundan sonra ilgilenebilir. Yeni yönetimi bilmiyorum. Biz epey bir ön hazırlık yaptık ama hani yayınlanmadan da o eğitim çalışmaları hazırlık bile başlamadı. Başlamaz. Ama işte o bir senenin de artı üstüne geleceğini düşünmek lazım ve bu şekilde tabii, hiç bu kadar önemli bir şey. Bu çok önemli bir temel mesele. Düzinelerle yüksek yapı yapılıyor. Evet. Bunların sahipleri var. Bunlar nasıl huzurla yaptırıyorlar bunu? Efendim, niye bu Türkiye'de odalar modalar ayağa kaldırmıyor ortalığı? Nerede bizim yönetmeliğimiz, hemşerim? Vallahi, niye bekletiyorsun? Valla çok haklısınız. Odalar bakımından aynı yani, eleştiriyi daha fazlasıyla ben yapıyorum. Gündeme getirmeleri de gerekir. Çok haklısınız. Mal sahiplerinin ya kardeşim sen bunu neye göre projelendiriyorsun diye projecilerini sıkılamaları lazım. Argun Bey, Türkiye'de sakat bir şey var. Ne yapılıyor? Bütün müteahhitler ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi aslında şuur altında tüketicide böyle bir endişe var. Gidiyorlar üniversitelere, üniversitelerden rapor alıyorlar. Yani iş bittikten sonra, inşaat bile bittikten sonra efendim bu tasarım doğrudur deyip altında iki tane profesör imza atınca tamam. Bakın diyor, benim üniversiteden kapı gibi raporum var kardeşim. Ya belediyeler yani, tabii bu işin baş yani sorumlusu. Ben yani bir emekli bir öğretim üyesiyim, üniversite öğretim üyesiyim ama utanç duyuyorum. Bu konu çok fena halde kötüye kullanılan bir konudur. Eski. Yani maalesef meslektaşlarımız tarafından. Biz de önünden geçiyoruz. Hala yürüyor bu iş. Yani. Bu halen de yürüyen sistem yani, budur. Sistem bu. Evet. Ondan sonra niye? Çünkü idareler de kendilerini işte sözüm ona sağlama almak için git üniversiteden mutlaka rapor ol diyorlar. Ne biçim ama idare, o ne rapor biçim nedir? Veren kimdir? İçeriği nedir? Falan kimsenin şey sorduğu yok. Önemli olan dosyada bir raporun bulunması. Evet. Bu noktada bir ara verelim ve müziğimizi dinleyelim. Ondan sonra programımıza ikinci bölümde devam edelim. Evet. really, really rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, shaking round a Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats gonna dance with sweet little 16, a sweet little 16, you just gotta have about a half a million famed autographs. A wallet full of pictures, you got them one by one, becoming so excited, won't you look at them run. Oh, mommy, mommy, please may I go, it's such a sight to see, somebody steal the show. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programındayız. İkinci bölümdeyiz. Altın Saatler olarak tam kadro stüdyodayız. Evet, ne dinledik hocam? Elvis Presley. Evet, Elvis Presley'i dinledik. Ömer'e teşekkür ediyoruz. Bugün masada Ömer arkadaşımız var. Sağ olsun. Bizim programımızı bu kaydediyor. Sonra çünkü bir nefeslenmemiz gerekiyor. Çok dans ettik yani. Değil mi? Evet. Biz bu programı aslında kaydediyoruz. Bugün ayın 25'i. Pazartesi ve akşam 19'dan itibaren Ömer'in yönetiminde programımızı kaydediyoruz. Evet. Ömer arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim, kaldığımız yerden başlayalım. Ben size enteresan bir bilgi verebilir miyim? 7'nin üstünde bütün dünyada toplam 7 adet deprem olmuş. 2017'de bugüne kadar. Aslında daha önceki istatistiklere göre oldukça da az bir sayı. Ama işte bunu söylerken hep korkuyorum çünkü daha geride 5 günümüz var. Evet, ve de büyükler biliyorsun yılın son günlerine geliyor. Evet, yılın son günlerine de denk gelebiliyor. Bu nedenle çok da fazla bunun üzerinde durmadan geçebiliriz. Ama şunu söyleyebiliriz herhalde. Yani 2017'de esas gündemi oluşturan doğal afet kasırgalardı. Ve de iklim değişikliğine bağlı olarak oluşan fırtınalar, su baskınları filan da hem insan kaybı açısından olsun hem ekonomik kayıtlar açısından olsun gerçekten kasırgalar ve su baskınları, seller çok ciddi zararlar verdi. Evet, 2016'da 7'nin üstünde dünyada deprem sayısı 16. 2015'te 18. Yani bu açıdan eğer son 6 günü de yani, dikkatlice geçirirsek. 3-4 hafta önceki programımızı hatırlarsan orada şey vardı. Bir tane dünyanın dönüş hızının yavaşlamasından dolayı 2018'de evet 7 ve üstündeki depremlerin artacağı konusunda bir öngörü vardı. Bakalım. Evet. Buraya Türkiye'den depremlerle de dünyadan birkaç depremle devam edebiliriz. 19 Eylül'de 7.1 büyüklüğünde bir Meksika depremi oldu. Bunun üzerine evet. programlar yaptık. Hatta sizinle evet. yaptığımız program da çok ilginçti ve dinleyicilerimiz de hala bana söylüyorlar. 331 can kaybı oldu. Binlerce hasarlı konut ve yaralı vardı ama evet. özellikle Meksiko City'nin bulunduğu alana ilişkin verdiğiniz bilgiler ve tabii ki o depremin çok uzakta olmasına rağmen nasıl Meksiko City'yi etkilediğine ilişkin evet. bilgiler enteresandı. Bodrum Kos depremi var 6.6 büyüklüğünde bir tsunami de oldu. Küçük bir tsunami de oldu 20 Temmuz tarihinde. Bu Kandil Rasathanesi tarafından da tsunami izlenebilir durumdaydı. Çünkü orada kurulmuş olan istasyon evet. istasyonlar 6 istasyon vardı hatırladığım kadarıyla galiba, hocam. Evet. O da enteresan bir bilgi olarak kayda geçti. Midilli'de yakın evet. bir coğrafya 6.2 büyüklüğünde oldu. Orada da can kaybı hasarlı binalar yıkılan binalarla karşılaştık. Evet yani İran'da bir sınırındaki deprem var. O da 21 Kasım tarihinde gerçekleşti. 5.3 büyüklüğünde bir deprem. Bunun dışında Türkiye'de sel felaketleri özellikle yazın birbiri arkasından geldi. Mesela işte Temmuz ayında gerçekleşen selde 2 saat içinde 6.726 şimşek çaktığı tespit ediliyor. 1 saat içinde metrekareye ortalama 90 kilogram yağmur düşmüş. Bu Silivri'de 120 kilograma kadar çıkıyor. Bazı bölgeler boşaltıldı hatırlarsınız. İDO seferlerini iptal etti. Metroları su bastı İstanbul'da ve metro istasyonları kapatıldı. Bunların hepsini canlı olarak televizyonlardan izledik. Evet gene Argun senin listeye dönersek. Vallahi ben işte önümüzdeki dönemin beklentileri olumlu olabilecek neler olabilir diye düşünmeye bakmaya çalıştım. İşte bir yeni yönetmelik, yeni kanun hükmünde kararname ile İSMEP'in de içinde olacağı bir uygulama mevzusu var. Bir de benim çok iyi bilmediğim UTSEP var. Bundan belki bahsedeyim. 2012-2023 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı. Evet. Evet. Bu konuda... Efendim bu biliyorsunuz AFAD kurulduktan sonra 2009 yılında Deprem Danışma Kurulu, AFAD'ın kuruluş kanunu çerçevesinde Deprem Danışma Kurulu oluşturuldu. Ben de o sırada henüz emekli olmamıştım ve Boğaziçi Üniversitesi'ni temsilen o kurulda emekli olana kadar 2 yıl görev yaptım. Hatta emekli olduktan sonra da beni sağ olsunlar yine de gayri resmi olarak çağırdılar toplantılara. Bu ilk AFAD Başkanı Mehmet Ersoy'un zamanında başlayan ve yoğun bir biçimde çalışan bir deprem stratejisi komisyonu kuruldu bu danışma kurulunun içinde. Sanıyorum işte bir yıl geçen bir yoğun bir çalışma sonucunda 1,5 yıl sanıyorum sürdü. Türkiye'de depremle ilgili ihtiyaç duyulan teknik ve idari konuları kapsayan bir strateji raporu hazırlandı. Ve 2012 yılında itibaren ve eylem planı aynı zamanda hazırlandı. 2012'de başlayıp 2023'te tamamlanması öngörüldü. Burada ilginç olan nokta konular tanımlandıktan sonra ilgili kurumlar belirtildi. Bu çalışmaları yönetecek sorumlu kurum tanımlandı ve ona yardım edecek diğer kurumlar tanımlandı. Ayrıca eylem planları da ayrıntılı olarak belirtildi. Yani buna benzer çalışmalar Türkiye'de daha önce de yapılmıştı. Bu ilk çalışma değil ama oldukça kapsamlı ve iyi bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Türkiye genelinde Aslında ondan önceki buna benzer çalışma 2005 yılındaki deprem şurasıydı. Ben orada da işte benzer konularda, komisyonlarda görev almıştım. Mesele şu tabii, deprem şurasının kararları ne kadar uygulandı bilmiyorum. Benim bile bildiğim içinde bulunduğum bir tek çalışma buldu. O da DLH yönetmeliğidir bu. Devlet limanlar, demir yolları, hava meydanları ve limanları işletmesi. Çünkü aslında o zaman işte altyapı büyük ölçüde, bugün zaten adı Altyapı Genel Müdürlüğü oldu. İşte altyapıyı içeren deprem yönetmeliklerinin hazırlanması gereğini o zaman da söylemiştik. Ben de hatta o konudaki alt komisyonun başkanıydım. Yani bu şeylerin 2005'te. O zaman Ulaştırma Bakanlığı bunu ciddiye aldı. Ve o yönetmelik 2007'de yayınlandı, 2008'de yürürlüğe girdi. Yani oldukça iyi bir zamanlamayla. Onun dışında ne oldu? Deprem Şurası kararları pek bilmiyorum ama sanıyorum havada kalmıştı. Evet, şura öncesinde biliyorsunuz İstanbul için deprem master planı yapıldı değil mi hocam? Tabii, hiç şüphesiz. Evet. O ayrı hikaye. Nerede evet, bu plan? Evet. Yani kim, ben bunu Türkiye ölçeğindeki çalışmalar olarak söylüyorum. Evet. Hocam plan ve program deyince hemen bu işin ABC'si der ki hangi gün ne yapacağını yazacaksın. Evet. Dolayısıyla 2012'de bir şey hazırlanmışsa 2013'te ne yapılacağı, 2014'te ne yapılacağı hepsinin olması. UTSEP esasında o detayı veren bir şey. UTSEP, evet. Ha? Ben de onu söyleyeceğim. UTSEP'te o detay var. Tamam, buna uygun da raporlama lazım. Esas bence konu o. Çünkü UTSEP ilk çıktığında da biz de hakikaten bu işte şu veya bu şekilde ilgilenen kişiler olarak o detaylardan hoşlandık. Çok güzeldi yani. Evet. Her şey adım adım. Budur yani. Yani itiraz edilen bazı noktalar olabilirdi falan ama sonuç olarak belli bir düşünce şeyiyle, yaklaşımıyla bu konmuştu. Ama ben bakıyorum mesela 2012'de bir değerlendirme raporu çıkmış. Ondan sonra bir daha değerlendirme raporu yok. Hani oturup teker teker UTSEP'te belirtilen konuları hani ele alıp ne yapıldı ne yapılmadı diye belki bir hazırlık insanlar yapabilir kendi başına ama bunun kurumsal olarak AFAD tarafından yapılmış olması çok iyi olurdu. Biz böyle bir raporu bulamıyoruz. Şehircilik Bakanı da hiç bahsetmiyor değil mi? Yani UTSEP'te, ya şimdi şöyle, esasında bu şu anda AFAD'ın ya da Şehircilik Bakanlığı yaptığı bir takım çalışmalar UTSEP'te zaten söz edilen çalışmalar. Yani evet. O kadar hani hiçbir şey yapılmıyor şeklinde bir yorum yapmak da ne kadar doğru olur bilemiyorum. Mutlaka bir takım şeyler yapıyor. Bunlar içerisinde mesela en önemlilerinden bir tanesi şeydir, ulusal TAMP, Türkiye Afeti Müdahale Planı'nın ortaya çıkarması. O da çok kapsamlı bir belge. O da hayata geçildi. Ama mesela burada ilginç olan ve de bir türlü çıkartılamayan Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi. Evet. Deprem için strateji belgesi var fakat afet yönetimi için yok. Orada sorun nedir? Niye çıkmadı? Bununla ilgili çok hazırlık yapıldığını da biliyorum ben esasında. Yani bayağı bir de 2014'ten itibaren bayağı bir çalışma yapıldı ama şu ana kadar tamamlanmış bir belge yok. Acaba şunu mu yapsak? 2018'deki programlarımızda bugüne kadar yapılan bütün plan, program, bunların hepsinin bir listesini çıkartıp ve sorsak yani bunun ilgililerine. Aslında evet, UTSEP'in üzerinden geçebiliriz yani. Evet, UTSEP ilginç olabilir, evet. Evet. Yani bunlar yapıldı, ne oluyoruz? Bir şey. Nerede bulunur bu UTSEP çalışması? UTSEP internetten indirebilirsiniz. AFAD sitesinde. AFAD'ın sitesinde. İnternetten UTSEP diye yazdığın zaman da çıkıyor. Olduğu gibi bulursunuz. Evet. Yani şimdi bu UTSEP'le ilgili bir çalışma şu sırada devam ediyor. O da yani bina yönetmeliği, bizim yönetmeliği, deprem yönetmeliği dediğimiz bina yönetmeliğidir. İşte biraz önce belirttiğim gibi DLH yönetmeliği 2008 yılında yayınlandı bu deprem şurası kararlarının sonucu olarak. Ancak sadece DLH Genel Müdürlüğü'nün kendi kapsamıyla ilgili şeyleri kapsıyordu. Şimdi UTSEP'in strateji maddesi ve ona bağlı eylem planları bütün altyapı tesislerinin deprem yönetmeliklerinin ya deprem mevzuatının daha doğrusu yeniden geliştirilmesini kapsar. Önemli maddelerden bir tanesi. Bu işte 2005'te bizim aslında bir şekilde başlattığımız şeyin biraz daha genişletilmiş halidir. O konuda çok geniş ve onu biz iki ana başlık altında düzenledik. Bir tanesi ulaşım yapıları, bir tanesi de dağıtım yapıları. Ulaşım yapıları içinde işte karayolu, demiryolu köprüleri ve tünelleri var. Mühendislik, deprem mühendisliği bakımından önem arz eden. Ondan sonra yine işte bu DLH yönetmeliğinin içinde de yer alan limanlar var. Deniz kıyı ve deniz yapıları var. Bunlar ulaşım yapıları. Dağıtım yapıları ise bütün boru sistemleri, yani tutup temiz su, pis su borularından başlayıp daha petrol borularına kadar, gaz, petrol doğal, hatlarına doğal, kadar gaz, gaz her şeyi kapsayacak. Elektrik de dahil. Her şey, bütün borulama sistemleri, dağıtım sistemleri artı yine elektrik iletişim sistemleri ve elektronik haberleşme sistemleri, dağıtımı. Ve bununla ilgili tabii pek çok altyapı var bu konuda. Çok iyi, herkesin de bilmediği konular. Bu konuda bütün dünyada da çok üniform yönetmelikler yok aslında. Evet. Ama bu konuda benim kişisel olarak epey katkım oldu bu işin UTSEP sonrası çalışmalarda. Bu konuyla ilgili görevli bakanlık Ulaştırma Bakanlığı'ydı. Yani strateji raporunda göreceksiniz. Ulaştırma Bakanlığı da kendi içinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nü bu işin yürütülmesi için görevlendirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü de işte duyurdu herkese. Ben aslında Boğaziçi Üniversitesi temsilcisi olarak katıldım. Ama daha evveliyatıyla da ilgili olduğum için deprem danışma kurulunda konuları daha iyi, daha yapılabilir hale getirdik. Yani bir terms of reference hazırladık aslına bakarsanız. Bunun bütçesini hazırladık, planın programını hazırladık. 2014 yılında bu çalışmalar bitmişti aslında. Daha sonra işte Kalkınma Bakanlığı'na başvurdular. Hemen bir tahsisat çıkmış, benim haberim yoktu orada. Fakat nedense bir buçuk iki yıl kadar konu bekledi karayollarında. Bu yıl 2017'de tekrar gündeme geldi. Karayolları elinde öyle bir problem olduğunun farkına vardı daha doğrusu. Ve o çalışmalar sonuç olarak şimdi, daha doğrusu şimdi demeyeyim, Temmuz ortasında başladı. Bu 20 aylık bir proje olarak öngörülüyor. İşte bir ekip kuruldu. Oldukça geniş bir ekip kuruldu. 20 küsur kişilik. Çünkü çok çok detay var. Çok ayrıntı var. Çalışmalar başladı. İşte 2019'un Şubat ayında yanılmıyorsam bitecek. Bu kritik altyapılarla ilgili bir de Türkiye'nin imzaladığı bu Sendai eylem planında da özellikle bahsediyor. Onun 7 tane şeyinden hedefinden bir tanesi de bu kritik altyapılarla evet, ilgili düzenleme, düzeltme yapmak üzerine. Bence çok iyi olacak. Yani çünkü özellikle mesela bu trafolar, şalt sahaları vesaire, bu konularda bütün dünyada son zamanlarda Amerika'da, yani 90'ların sonunda başladı bu çalışmalar zaten. Çünkü Loma Prieta depreminde, Northridge depreminde bu konuda ciddi hasarlar oldu. Orada da bir bilinçlenme başladı ama bizimkiler, ben hatırlıyorum, ben 99 depremden sonra İstanbul'da Ümraniye tarafında bir şalt sahasına gittik. Yani vallahi gördüklerimden korktum. Yani çok çok böyle tay tay duran bir takım şeyler. Onlar çok incecik elemanlar o şeyler. Galvaniz kolezyon. Evet. İşte şeyler, porselen işte, taşıyıcılar falan filan. Şimdi onlarla ilgili dünyada epey gelişme var. Bayağı bilimsel çalışmalar, testler vesaire yapıldı. Şimdi bir grup arkadaşımız, onunla ilgili olarak görevlendiren arkadaşımız epey iyi çalışmalar yapıyorlar. Yani bu burada hem İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ'den oluşan, ODTÜ'deki öğretim üyelerinden oluşan bir ekip bu işi yapıyor. Kritik altyapı tabii çok önemli. Yani bir büyük afetten sonra bir kere doğru müdahale yapabilmek için gerekli. İkincisi, ikinci afetlerin ortaya çıkmasını engellemek lazım. Yani şeyde de bu Kaliforniya'daki depremde de bir sürü yangın oldu. Tabii. Şimdi yani Türkiye için de yangın aslında bu gaz altyapısının bu denli yaygın olması dolayısıyla bir büyük İstanbul depreminde, gerçi İGDAŞ epey işte gazları kesmek vesaire için ama epey çalışmalar yapıyor. Buradaki gazlar tabii yani aslında bu büyük tehlike potansiyel olarak mevcut İstanbul için. Abdurrahman Kılıç uyarmıştı bu konuda da. Yani hiç şüphesiz. Birkaç bin yangın bekliyoruz dedi. Yani daha önce bilmediğimiz bir şey yani bu, ama bundan böyle bir sistemimiz yoktu. Böyle bir altyapımız yoktu. Hocam ben hatırlıyorum, bir de uluslararası boyutu var işin. Cezayir'de bir deprem oldu. Bizim internet kabloları da zarar gördü. Bir şey oldu. Ve internet memlekette kesildi. Geçenlerde İskandinav ülkeleri Rus denizaltılarının denizaltı kablolarına zarar verebilecekleriyle ilgili filan kaygılarını belirttiler. Yani bir yandan da globalleşiyoruz galiba böyle. Şüphesiz tabii. Bütün dünya birbirine bağlandı. Evet. Uydular da var. Biz yakın programlarımızdan birini sanıyorum itfaiyeye ayıracağız. Çünkü Yangın Forum diye benim yakından takip ettiğim bir iletişim grubu var internette. Ve sadece kendi alanlarına ilişkin konuları konuşuyorlar. Orada mesela en son üyelerden bir tanesi itfaiye hizmetlerinde ölüm ve yaralanmaların azaltılması amacıyla Amerika Birleşik Devletleri itfaiye teşkilatlarında uygulamaya konulan programla ilgili bir sunumu paylaştı. Çok enteresan bir sunum. Ülkemiz diyor ki aynı zamanda ülkemizde yangın ve itfaiye hizmetleriyle ilgili veri tabanı ve istatistikler mevcut olmadığı için ABD örneğinden gidiliyor diyor. Şimdi bu istatistiklerin belki var ama herhalde toplanmasında sorun var. AFAD bu konuda neden ulusal veri tabanı oluşturmaz anlamak mümkün değil diyor. Önümüzdeki programlardan birini buna ayıracağız. Bu arada hemen sizin cuma günkü davetinizden bahsedelim hocam. Geçtiğimiz hafta cuma tabii. Bizi yani program moderatörlerini ve aynı zamanda İstanbul Hepimizin girişiminden bir kısım arkadaşı Kandilli Rasathanesi'ne davet ettiniz ve bizi gezdirdiniz, dolaştırdınız. Programımızın son dakikalarını da biraz ondan bahsedelim, değil mi? Evet, çok tabii şey öğrendik. Birçok bölümü dolaştık. Onlarla ilgili uzman arkadaşlar sağ olsunlar bilgi paylaştılar. Bazi yerler onarım nedeniyle evet maalesef ama bir daha davet edeceğiz. Müzeyi gezemedik evet, mesela evet, değil mi? Müze maalesef onarımda. Müze çok ilginç bir müze çünkü gerçekten bir de astronomi binası eski adıyla evet, dürbün binası evet, o da büyük bir onarım. Ama meteorolojiyi içinde gördük hocam. Evet, meteoroloji tarihi ölçüm şeylerini, araçlarını gösterdiler. Gördük. O da çok ilginç oldu. Tsunami evet, izleme merkezini gördük evet, değil mi? Evet, evet. Deprem izleme merkezini gördük. Sarsma tablasını gördük. Sarsma tablasını gördük. Eğitim yerlerini gördük. Evet. Özellikle öğrencilerin, ilkokul öğrencilerinin, ortaokul öğrencilerinin evet, eğitildiği eğitim merkezine gördük. Eğitim evet, oradaki arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olsunlar. Ama herhalde Nisan ayında bir kez daha davet bekliyoruz hocam. Estağfurullah. Büyük bir mutluluk duyarım. İşte Nisan, Mayıs gibi arguanların tam patlaştığı evet, zamanda olursa bir de o işin tabii tabiat tarafı. Evet, doğru. Evet. Çevre çok zengin. Çok da iyi doğru olur. Bir de Kandilli Rasathanesi'nin bulunduğu alan tabii. Bundan da çok fazla bahsetmek istemiyorum ama hakikaten ama çok güzel. Ama dinleyicilerimizin de bilmesinde evet, fayda evet, var. Eğer orada Kandilli Rasathanesi olmasaydı çoğu insan acaba orası ne olurdu diye düşünüyor. Doğru. Yani Boğaz'ın doğasının korunmasının bir kısmını da Boğaziçi Üniversitesi sağlamış oluyor. Evet, evet. Kandilli Rasathanesi'nin orada olması kurtarmış o alanı gerçekten. Evet. Son yağma çavu şeyler. Evet. Bir de tabii Kandilli'nin kendisi çok tarihsel bir kurum. Türkiye'de bir sürü şeyde ilkleri başlatmış bir kurum. O anlamda da heyecan verici. Evet. İnsanlar hakikaten büyük özveriyle ve de hani birçok kişi ne yapıyor bunlar filan diye herhalde sorular yöneltiyorlardı. O evet, şeyde bu bilimsel çabaları başlatmışlar. Yani tabii Kandilli Rasathanesi Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlanmadan önce de kendi içinde çok prestijli bir kurum idi. Evet. 7/24'te izliyorlar evet, birçok şeyi. Evet. Yani bütün gerçekten 1867'de kurulmuş ama şimdi bulunduğu yere 1912'de sanıyorum. Hı-hı. 12'de veya 13'te taşınmış. Fatih Gökmen gibi efsanevi bir müdürü var. O çok önemli bir bilim adamı. Onun sayesinde çok gelişmeler sağlanmış. Ve ondan sonraki kadrolarda aslında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir hani bir kurum olmasına rağmen bilimsel ağırlığı da olan özellikle sismoloji ve güneş fiziği dallarında önemli yayınların yapıldığı, bilim adamlarının yetiştiği bir müessese olmuş. Üniversite dışında olmasına rağmen. Şimdi üniversiteyle birleşmesiyle birlikte tabii deprem araştırma enstitüsü de onunla birleşti. Ne olursa olsun tabii daha iyi olabilir ama bence de Türkiye'nin en önde gelen nadide bilim kurumlarından biri olarak çalışmaya devam ediyor. Evet, şimdi son dakikalarımıza girdik. Evet. Hocam sizden başlayalım. Yeni yıla ilişkin dilekleriniz, mesajınız ne olacak? Yeni yılda bütün dinleyicilerimize tabii mutluluklar, sağlıklar dileyerek başlayalım. Depremsiz bir yıl diliyoruz diyemeyeceğiz. Evet. Yani doğal afetleri önleme gücümüz yok. Bunlar kısa vadede de çözülecek problemler olmadığını da biliyoruz. Ne diyelim, aklımızı başımıza toplayıp uzun vadede ama çok uzun olmayan vadede eksiklerimizi tamamlayabilmeyi umuyorum yeni yılda. En azından bir kısmını daha bilinçli kamu olarak, devlet olarak bu konuda daha bilinçli davranmanın yollarını bulmayı ve bulunan yolları devam ettirmemizi diliyorum. Ve tüm Türkiye'ye mutluluklar, başarılar diliyorum. Evet Elvan. Evet. Doğal tehditlerin ve insan yapısı tehditlerin afete dönüşmediği bir yıl diliyorum ben. Tam hoca gibi konuştum ama o şekilde gerçekten. Oldu. Evet. Çok veciz oldu. Daha huzurlu, daha barış içinde bir yeni yıl diliyorum ben de. Evet. Ben hemen teşekkürlerimi sıralamak istiyorum. Ömer Şahin'e teşekkürler. Bazı programlarımızı kaydediyor. Feryal Kabil bizim kahrımızı çekiyor. Özellikle canlı yayında olduğumuz zaman genellikle de canlı yayını tercih ediyoruz. Açık Radyo ekibinin tamamına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet efendim, 926. programımızı burada bitiriyoruz. İyi bir sene diliyoruz. Barış dolu, sağlık dolu, keyif dolu bir yıl olsun diyoruz. Ve yeni yılda ilk programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.